No przyznam się od razu na początku, że trochę nogą potupałem przy tych ostatnich utworach Herbiego Hancocka, które dzisiaj Margan dla Państwa zaprezentował. Witamy bardzo serdecznie, już prawie minuta po godzinie drugiej. No tak, to już wrześniowa noc. Jeszcze dosłownie dzisiaj przed audycją wpisałem sobie w okno wyszukiwarki Kamasi Washington, nowa płyta. Mało tego, zrobiłem to po angielsku. Jeszcze dzisiaj przed audycją w okno wyszukiwarki na platformach streamingowych, za pośrednictwem których można słuchać muzyki, wpisałem Kamasi Washington. No i zarówno w artykułach, które wyświetliły mi się na stronach internetowych, jak i na portalach streamingowych, ostatnie rzeczy, jakie Kamasi Washington popełnił, te muzyczne, to te w kooperacji między innymi z Robertem Glasperem, z jego supergrupą. Ani widu, ani słychu o nowym jakimś singlu chociażby zapowiadającym nowy album. Jeszcze dzisiaj przed audycją w zakładce tournée na jego oficjalnej stronie internetowej chciałem sprawdzić, że może artysta jest ciężko zapracowany i gdzieś daleko koncertuje. Okazuje się, że nie ma żadnych koncertów, więc pomyślałem sobie, co się dzieje z Kamasi Washingtonem, bo przecież już dawno nie dostaliśmy od niego długo grającej, pięknej, całej płyty, a przyzwyczaja nas do tego, że nie dość, że te płyty nagrywa wspaniałe, to jeszcze czasami często są to dwupłytowe wydawnictwa. No nic, Feast of Fury dziś na początek naszego spotkania z albumu Heaven and Earth. Spotkania, w którym serdecznie Państwa witają Elżbieta Różycka, która program realizuje, i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. A spotkanie nazywa się Jazz and Bass. We'll be right back.

gdy będę może kiedyś dziadkiem. Nie sprzedam domu, choćbym miał. Życie dziadków nie jest gładkie i tylko panny są na spad. Życie dziadków nie jest gładkie i tylko panny są na spad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd ja i ty i mój wierszami. W moje myśli skradasz ty. I ta ballada ranki w porze przeszłym roku szłaś ulicą z kondaliami ty. I mój niepokój. Tyle razy już przecież wracaliśmy do tej płyty, ale do niej zawsze pięknie się wraca. Szkoda tylko, że taki koncert już nigdy się nie powtórzy. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra. Miałem przyjemność zobaczyć w tym składzie niesamowite wydarzenie muzyczne. Rok 2013, OFF Festival. I nie wiem, czy to nie był pierwszy koncert pana Zbigniewa z Mitch & Mitch Orchestra, kiedy razem wspólnie odegrali pierwszy z album Mistrza z 1970. 1976 roku. Program trzeci Polskiego Radia Jazz and Bass na zegarze 2:30. i teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego nic się już od tylu lat nie dzieje w obozie Magnetic Man? To takie jednorazowe zjawisko było, panowie, a było ich trzech producentów muzycznych związanych z basową muzyką, którą bardzo lubimy przecież w Jazz and Bass. Stworzyło niesamowite kompozycje, zaprosiło niesamowitych gości, mamy fajny album Magnetic Man z roku 2010 i nic, i cisza, i wracamy co chwilę do tych nagrania, przecież mogłoby być jeszcze kilka dobrych albumów, choć nic oficjalnie nie jest napisane o tym, jakby zespół miał się rozwiązać. Perfect Stranger, KTB, tutaj pięknie zaśpiewała w tym ponad 5-minutowym nagraniu. No to skoro tak basowo i piosenkowo się zrobiło... Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia Jazz and Bass w każdą sobotnio-niedzielną noc między 2 a 4. Teraz 18 minut do godziny 3. No i Major Lazer, niezwykle popularna w kręgach komercyjnych i mainstreamowych formacja i Get Free, utwór, który swego czasu rządził na ogólnoświatowych listach przebojów, ale tutaj w basowym, w mocno tanecznym i przyspieszonym remiksie mistrza, geniusza drum and bassu Andy'ego C. Jeżeli chodzi o drum and bass, to teraz przenosimy się do Australii. No jak pięknie, okazuje się, że państwo nie śpią o tej porze, państwo słuchają radia Jazz and Bass do godziny 4 dzisiaj. A to artysta z Sydney, ukrywający się pod pseudonimem Royal Stone, nagrywający dla Hospitality Records, dla Med School londyńskiego, tworzący wspaniałe płyty, tylko też jakoś ostatnio cicho w jego obozie. Ten album, który dzisiaj jest z nami, to rok 2015, zatytułowany z People on the Ground. To nagranie tytułowe, w którym zaśpiewała Hannah Joy, a to nagranie, które pochodzi też z tego krążka i które chciałbym, żeby teraz wybrzmiało. Royal Stone, tak jak słychać, nie tylko w obrębie drum and bassu pojawiają się te dźwięki, nie tylko w takich właśnie klimatach tworzy, więc dwa różne nagrania z płyty People on the Ground dzisiaj na antenie programu trzeciego w Jazz and Bass. A teraz kolega Royal Stone'a, Makoto. Tak naprawdę nazywa się Makoto Shimizu. Już niejednokrotnie gościł, a muzyka tego artysty w naszych spotkaniach, ale przypominam, że to bardzo ważny człowiek dla świata drum and bassu. Pochodzi z Tokio i tam też mieszka, tworzy, nagrywa. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się dosyć wcześnie. W latach 90. poznał drum and bass, zaczął go tworzyć i w roku 1999 podpisał kontrakt z LTJ Bookiemem dla jego wytwórni. God Looking Records i tak naprawdę od tego czasu jest jednym z czołowych zawodników, jeżeli chodzi o drum and bass. Dziś album Salvation z 2017 roku.